94.6 La Compañía Radio Cornellà. Queridos ointes, benvidos un día máis a este noso programa sempre en Galicia, no 104.6 da FM. Comezamos para todos vostedes dúas horiñas de radio en galego, pero hoxe vamos a ter os estudos cheos de personal. En primeiro lugar, darlle a benvida a Armando, meu compañeiro, e ao noso colega xa en directo, Xosé Lamela. Moi boas tardes. Boas tardes, xa, un placer estar aquí en directo. dixendo que la vais a limia, digamos... Ben atendida. Sí, ben atendida, con chuvia e tal, e hai que un sol prodigioso correspondiente ao Mediterráneo. Nos estudios está o noso técnico de sempre, Kiko Belinchón, que no, sen él non podería sair adiante este noso programa. E Armando, que seguirá, posto que nos estaremos un... Por así decir... Sí, bueno, vamos dar permiso para media hora. Media hora, bueno, un chisquiño. O mellor un chisquiño máis, pero ben, sabes. Mientras veñen os compoñentes do xurado do 32 certame de poesía de Rosalía, sí, de Castro. Vamos alá, con un bocadiño de música que ten preparado o noso técnico. Continuamos. Preciosa música, desde logo, unha interpretación de Son de Seu de Eiben o Mallo. Bueno, estamos agardando precisamente por membro do xurado. Ti, Xosé, que eres un membro xa tradicional do xurado, agradecerche moitísimo a túa colaboración desinteresada que apareces aquí dende Galicia, que tiñas xa residencia fixa, sí, e agora pois, sí, agora, pois aquí, estamos máis. Que se pareceu a... Bueno, eu podo facer comparativo con outras etapas anteriores, non? Sí. E eu creo que vai increscendo, non? O sea, que eu creo que a calidade dos premios Rosalía de Castro deste certamen foi sempre do nivel máximo, de a súa consolidación, non, con estes 38 anos, creo que decíamos, non? Sí, 38 anos. Pois a pesar disso, increíblemente, pois vai mellorando, creo que estamos adquirindo niveles de, digamos, espectaculares, non? E isto é un comentario que antes, durante a deliberación, pois se puxe de manifiesto, non? O alta calidade. Bueno, pois ti eres un membro máis do xurado. A verdade é que honrame a min como coordinador, pero honra tamén a entidade o feito de que asistades asiduamente e desinteresadamente, non? Pero aparte diso, o que eu quería que me axudarades, axudaras ti mesmo, non, con críticas para poder, non sei, avanzar ou mellorar en algún sentido, non? Claro, a crítica sempre é constructiva, pero é difícil establecer unha crítica sobre algo que funciona pues, totalmente engrasado, non? Vai, digamos, nunha cama dulce, non? Vale. Eu creo que estamos nun momento espectacularmente interesante, non? Vale. Que a crítica aquí pues, sería un pouco... Anda, mira, vale, pasade, vamos, interrúpote, sí, José, vamos a encher os... Vamos a encher os estudos, sí, señor. Sí. Colle de... amigo Xulio, colga aí afora que temos sitio, damos ya ben vida a estes nosos grandes amigos. Temos a Luis Losada, temos a Miriam Ferradán. Sí, unha clásica dos premios, Xavier, pero como ganadora, non? Sí. E temos a Xulio Simón. Benvidos, moitas gracias. Achegadevos ao micro, por favor. Achegadevos aquí ao micro. Que estades fichados, miradvos aí no exactamente, Facebook, que mira que está desfichado, o sea que estamos xa temos unha membra do xurado, pois Ana Vázquez está nos vendo. Bueno, benvidos, moitas gracias, Miriam. A vos, podes escoitar, sí. Estamos escoitando de fondo unha música que quizáis coñezades, coñecedes é trap, non? Sí. Pois Son de Seu enviounos un disco que se chama Beira Lúa, e de fondo escritamos pois a música, estivemos escritando Aí Vengo Maio, pero tamén hai algunha música máis. A ver, que vos parece, para poder ter un poquinho de distensión, subimos a música e falamos a micro pechado. Veña. Baixamos a música, baixamos a música e damos ya ben vida a todos estes membros do xurado que satisfácenos, honranos a súa presencia. Vouvos a nomear, aínda que os que nos están escoitando e vendo por internet, seguro que están a odia con respecto a todos eles. Mencionei antes a Xosé Lamela, colaborador e ademais grande comunicador que nos axuda a fazer. Xulio Simón, dende con barro cada semana. Acompáñanos tamén Miriam Ferradans, que fará de vicepresidente do xurado, máis Armando Requeixo, presidente do xurado, do 32º premio do xurado de Rosalía de Castro. Agradecervos moitísimo a vosa presencia e a participación. Eu quería que, como, por orden que queirades, que interviñades e que me digades, pois, polo menos, que impresións tendes do que nos estamos a facer humildemente, unhas palabras sobre o 32 premio e que melloras llevedes, ou si hai que poder aportar algunha cousinha máis. Como quen queirades? Bueno, primeiro dicir que é un placer estar para min aquí nun sitio como este, que, bueno, xa que temos aquí un paisano de Álvaro Cunqueiro. Ahí. Decía Cunqueiro, cando entraba na catedral, que a parte da bóveda de pedra, que había unha bóveda espiritual que se fora formando ao longo de anos e anos cos rezos das pregarias dos peregrinos, non? E aquí en Radio Cornellá, pois, van xa 30 anos con, bueno, pódese ver unha bóveda que donde andan moitas verbas en galego, non? É moi espiritual. E, bueno, a verdade é que levo 2 días aquí, escuito falar máis galego que alá en onde eu vivo, non? Bueno, porque relacionos que con galegos tamén. Moitas gracias, Xulio, sí, señor. Bueno, nada, eu creo que hoxe a mí xa me teñen escuitado moitas veces. Sí. Temos aquí a Miriam Ferradans e a Armando Requeixo, e creo que, bueno, que é preferible poder escuitalos. Vale. Veña, claro, como dirades. Pues, nada, para mí é un placer estar aquí despois de tantos, bueno, de tantos anos, xa, falando con vos dende a casa. E polo tanto para min era señal, porque a máis era unha débeda que tiña e que xa contraera fai moito tempo e que non daba pagado. Con respecto ao certame, pareceme unha labor importantísima que levades a cabo, e creo que non hai máis que ver o número de premiados que levades xa e o nome dos e das premiados que foron pasando por aquí durante todos estes anos. Eu creo que eso xa determina, di, e clarifica moitísimas cousas con respecto a esa labor. Creo que é un premio que se mantén tanto no tempo como en calidade, porque algúns autores en nómina non poderían aparecer, e polo tanto eu creo que o único que me queda decir a min, polo menos eso, polo menos polo que a min respecta, é darvos as grazas por todo o que facedes, a noraboa, e sobre todo dicirvos que sigades así, que creemos... Moitas gracias a ti, Miriam, moitas gracias a ti. Non, eu creo que é fundamental que os sigades facendo e que tedes, bueno, un coro, unha lista, un conxunto de xente ao outro lado, que vos estamos moi agradecidos e que vos seguimos e que estamos absolutamente pendentes de vos e do que facedes. Moitas gracias. Armando, cando... Pois eu, primeiramente, como xa fixeron os meus compañeros Xulio e Miriam, quero agradecer o voso convite para estar hoxe aquí no estudio de Radio Cornellá. Tamén, como a eles, me acontece que teño, digamos, fidelidade a esta casa dende hai tempo, pero dende a distancia tamén, non? Nunca estiven aquí físicamente. Bueno, eu penso que as vibracións e as ondas chegan alá onde nos escoiten, pero tamén ben está que de cando en vez, pois, as amigas e os amigos nos xuntemos, nos demos unha aperta, non só radiofónica, senón pois cordial e empática. Con respecto a pregunta que facías a este premio de poesía Rosalía de Castro, que xa alcanza a 32ª, 32 convocatoria, eu creo que hai tres cuestións que de algún modo cardinalizan o premio. A primeira é que, e tamén avanzaban os meus compañeiros, é un premio de grande relevo e que ten verdadeiro mérito, porque Son moitas as convocatorias que xa foron pasando ao longo destes anos, e o difícil dos premios, calquera persoa que os frecuente sabe, non é fundar, crear un premio, un premio que dure un ano, que dure dous, que dure tres. O difícil é mantelos tanto tempo. E probablemente o premio Rosalía de Castro é dos máis vedrado e os dos máis veteranos de Galicia. E cando digo Galicia non só me refiro a Galicia territorial, senón a Galicia espiritual e a Galicia de diáspora, que é moito máis ampla. E, polo tanto, está no top 5 ou no top 10 de premios máis veteranos, e tamén, sí, dos premios máis prestixiosos no seu ámbito e no seu espacio de convocatoria. A segunda cuestión, que a mí me parece tamén importante, é precisamente que este premio alcadou ese prestixio por toda a gran familia que foi arropando ao longo dos anos. Evidentemente vos, que sodes parte da súa ánima como entidade convocadora, que hai persoas que están hoxe desdobrados multifacéticamente en xentes de radio, pero tamén son pues, persoas que colaboran con a Asociación Cultural Rosalía de Castro de Cornella, e que son realmente quen alimentan e quen fan o traballo difícil, o traballo esforzado de crear toda a logística posible para que o premio pois se convoque e os creadores e creadoras poidan participar. E ese xurado que todos os anos pois vai tamén tendo a responsabilidade de determinar quen son os premiados, tamén axuda de alguna maneira a marcar o rumbo do propio premio, que se prestixia coas premiadas e os premiados, pero eu penso que tamén coas persoas que saben continuo escollelas e escollelos. E a terceira cuestión, respondendo fidedignamente ao que pregunta Xulio, son ben mandado, Xulio. Gracias. Que marxe de mellora hai? Ben pouca, porque o premio realmente está moi ben ideado, pero ben, máis que marxe de mellora, querería deixar no aire un desexo, non? Vale. E é que, a ver se temos a fortuna de, en breve, a non moito tardar, ver recolleitos nun volume moitos destes textos que foron premiados ao longo dos últimos lustros, das últimas dúas décadas, e que, aínda que se avanzaron en moitos casos na revista Lúa Nova, pois eu penso que gañarían aínda forza e corpo se se viran por xunto pois nun volumen que resultaría ser seguramente pois un traballo antolóxico dos máis graúdos da poesía galega dos últimos tempos, non? Moitas gracias. Casi. Bueno, estás nos adiantando parte da conferencia que nos vas a dar, eh? De verdade que escoitarte é un placer. É o perigo que ten traer a un demondoñedo da radio. Atende unha cousa. Teño que dicirvos aí sai tamén, pero no meu Facebook, na miña páxina, están nos felicitando, están nos saudando. Manuel Rodríguez, Julián, Mucha Santomé, Maica Mayor, Luganova, Merchi Álvarez, Sara Inés, que a coñeces, Sara Inés é a alcaldesa de Carto Caldelas. Luis Chapela de Bermúdez, que é de Vigo. José Man, el manager, Antonio Castro, José Manuel, bueno, que temos moitísimos seguidores, que, verdad, outro máis, Manuel Montagudo, Luis Chapela. Bueno, non vos quero cansar con tanta xente que nos está a escoitar, e algúns deles véndonos en directo. Sí. Agradecerlle moitísimo que nos sigan, de feito, pois, bueno, pois é o que fai que nos teñamos ese interese e esas ganas de levar adiante este programa. Ti, Xulio, eres parte del, o sea que no, hai bueno, que agradecer tamén a todos. Lembreime ahora, fan, xa, ¿no?, que está aquí Armando Requeixo, que fale un pouquiño como vai o tema da Casa Museo de Cunqueiro, que debe claro estar a punto de rematala, non? Sí. O amigo Xulio, que é o amigo e ben querido, téntame, porque xa comezou con un introito polo cal xa lle avanzo que está invitado a Tarta de Mondoñedo cando queira pasar a vernos por alá, porque citar a Cunqueiro xa de entrada pois é gañar todas as bendicións de calquera mindoniense, non? No, pero bueno, agora non sei a primeira vez que cita a personaxes, non sei a primeira vez, o sea que... Sei no porque é unha devoción que compartimos. Muy bien. Somos apóstoles los do mesmo Deus, non? Claro que sí. Do mesmo Deus literario, se entende, claro. Sí. Bueno, respondendo a iso, pois o que vos podo decir é que hai un proxecto que de algún modo está tecido nunha rede que ten diversas liñas de forza, e unha delas é precisamente a Casa Museo Álvaro Cunqueiro, que está chamada a ser, pois, de algún modo, o centro neurálxico, o epicentro da cultura mindoniense, da cultura literaria en particular. Esperamos que esa casa sexa de algún modo tamén o lugar de acollida para aquela persoa que visita Mondoñedo con ánimo de coñecer, evidentemente, a obra de Cunqueiro e os pasos de Cunqueiro, pero tamén de outros autores e autores da zona, e en xeral, bueno, pues todos os atractivos que pode ter desde outros ángulos a propia cidade de Mondoñedo. De Mondoñedo somos moi arroufados e chamámonos, denominámonos xente de cidade, porque fomos cidade histórica. Hoxe é unha vila pequena, pero na historia non. Entón, a casa está, as obras da casa están xa na súa última fase. Contamos con que en rematando ano ou a volta del mesmo estean xa totalmente pois concluídas, e é probable que andando o mes de xaneiro ou seguramente para primeiros de febreiro pois teña lugar a súa apertura oficial. E pois posible incluso que coincida con algunha data sinalada, tal vez pois sexa por febreiro, que a data de pasamento de Cunqueiro, no, o cabo dano de Cunqueiro, e ao mellor, bueno, pois ten lugar nese momento, porque xa digo que é cuestión de unhas semanas. As obras están moi avanzadas, os materiais que se musealizan e que se van poder consultar na casa xa están ali, donados do por o seu fillo, por César Cunqueiro, e están, bueno, pois os obreiros acabando de alicatar, sí. Como quen di, non? O que pasa que, bueno, no transcurso da preparación da vivenda como casa museo, apareceron algunhas curiosidades que deixo aí como intriga, que aínda van ser moito un atractivo máis poderoso para a visita, non? Porque cando empeza un, e con isto xa dou pista abonda, a furar nas casas, e nas paredes, e nos cimentos e tal, pois ás veces leva sorpresas agradabilísimas, non? De que hai cousas, bueno, pois do pasado, non? Vámoslo deixar aí, non? E despois, conxuntamente con este feito da Casa Museo, tamén está o da Fundación Álvaro Cunqueiro, que é unha fundación que se instituiu no ano 1998, polo tanto hai agora 20 anos, que se oficializou daquela, pero que nunca tivo unha vida efectiva. Foi unha desas fundacións que quedou, digamos, quedou registrada no Diario Oficial de Galicia con un padroado, con unha presidencia e uns membros fundadores, pero nunca tivo pois unha vida real. Agora, precisamente, coa inminente inauguración da Casa Museo, preténdese que tamén a Fundación Álvaro Cunqueiro pois cobre vida auténtica e sexa, pois, digamos, a entidade reitora dos destinos da casa, para facer desta pois un ente vivo, e que ali poidan ir investigadores traballar na obra de Cunqueiro, ademais de visitantes, que ali se organizan xornadas, recitais, conferencias, etcétera, etcétera, e todo iso pois ten que haber un equipo humano que de algún modo organice, en iso estamos traballando os que pertencemos á fundación, como membros fundadores desde hai 20 anos e agora na actualidade. Para o 22 deste mes haberá unha reunión do padroado, bueno, nela supoño que ultimaremos os detalles finais da inauguración da casa e demais. Así que creo que en breve os que nos escoiten agora dende Galicia e dende a Galicia catalá, bueno, pues van poder achegarse a Mondoñedo, tomar un pouco de tarta, ver as paisaxes, achegarse ás covas do Rei Cintolo, visitar a catedral, ver ese gran rosetón que lle chamaba Otero Pedrallo, a gran flor submarina de Galicia, que se ve ademais desde unha das ventás da Casa Museo. Tomar incluso ali algo de todo isto, un bo café con un bo anaco de torta, porque a Casa Museo está previsto que teña no andar de baixo un restaurante cafetería, que vai servir, se nada se torces, esa é a nosa ilusión, digamos, un tratos ou viandas seguindo as receitas de Cunqueiro, que tamén é gastrónomo, non? Sí. Así que vai poder ser unha visita completa de gozo para a ánima e de gozo tamén para o físico, non? Sí, pois agardamos poder chegar a ir algún día, algún momento. Estánme reclamando que demos corte, porque temos que subir a asistir a esa conferencia que nos vai impartir o noso compañeiro, xa lle chamamos así, compañeiro Armando, non? eu despídome ata o vindeiro xoves, de todos os que nos están escoitando e seguindo. Miriam, que non teño máis que decirche moitas gracias por vir aquí. Armando, moitas gracias por estar aquí. Bueno, e estes dous son colaboradores directos que digan o que lle parezca oportuno. Eu xa non falo máis. Non, pois eu vou xa pola miña parte até o vindeiro xoves, o próximo sábado, non? Eu xunto con Xulio Simón, pois o próximo sábado aquí estaremos. Tens preparado xa un contertulio, non? Perfecto, sí. Vale. Pois nada, queridos ointes, seguides aquí con Armando, que siga aquí Armandos. Non participou nin Luis, nin Xavi. Xavi. Pero bueno, queridos ointes, hasta logo. Poñemos música para que isto vaya un poquinho máis adubiado, non? Un poquinho de música que non ven mal.